kuuntelet Falkatuinkin. Uuriäsi pillalaset! Uuriäsi pillalaset ja Falkatuinkin monton. Ezzel a gyönyörű szólrappel, ezzel a gyönyörű szólammal tudtuk elindítani ezt a néhány perces beszámolónkat a Parassa pusztai határvonalon, ahogy néhány perccel ezelőtt érkezett a rádió küldetménye, a magyar filmről a két kocsia, megérkeztek a katonai hatóságok, a vezérkar urai, megérkeztek a határ polgári átadó bizottságok, és jelen vannak egy néhányan az egyenruhásra, polgári ruhába öltözött cseh urak is, akik azért jöttek, hogy a nemzeti hadsereg vezetőit, katonáit, akik már fellobogózottan, gyönyörű rózsadíszben, rohamcsisakosan, teljes katonai díszben érkeznek, alig egy-két kilométerre vannak Parassa puszta határvonalától, ahol most egy pillanatban, kedves hallgatóink, zajt hallunk, ütögető zajt, A zajt messzebbről halljuk, kedves hallgatóink, amint éppen erős, nagy bunkókkal, kalapácsokkal, lapátokkal ütögetik azt a magasra nyúló, most még magasra nyúló, de mind jobban a föld felé dűlő piros-fehér színű sorompot, aminek piros szemei tegnap előtt és 20 éven keresztül még azért világítottak felénk, hogy hirdessék az ide érkező magyaroknak, hirdessék azt, hogy ne tovább! Itt a határ, tovább az édes anyaföld már el van zárva tőlünk, ezt magyar talp nem taposhatja. Ez az a hang, amit most hallottunk, és amely hang elhalta után már eldőlt a határ sorompó, kedves hallgatóink. Földre zuhant a határ sorompó, és ezt a momentumot követi majd az a felemelő, az a magasztos, az a számunkra leggyönyörűbb pillanat, amikor átléphetjük a határ. Parassa puszta többé, nem vám határ számunkra. Parassa puszta megnyílt, a Parassa pusztai kedves magyar testvérek lelkes hangjai között átlépünk. Átlép a magyar határon, az eddig volt magyar határon. A magyar katonai hatóság, az ide érkező polgári hatóság. És átlépünk mi, kedves magyar testvéreink, rádióhallgatók, átlépünk mi a magyar rádió mikrofonjával, hogy egy néhány másodperc múlva ismét megszólaljunk már a régi honföld szívéből, kifolyság gyönyörű kis városából azért, hogy onnan köszöntünk mindenkit, aki nem tudta testben velünk lenni, de szívvel, lélekkel, mindannyian, a még fennálló határokon belül és határokon túlélő szeretett magyar testvérek velünk érezzenek, velünk lássák azt a csodálatosan szép képet, amikor bevonul a magyar nemzeti hadsereg gyönyörű daliát. Tartsátok a határt! Kevés! Vissza minden! Kedves magyar testvérek, egy néhány másodperc türelmet kérek. Sajnos a mi időnk lejárt. Ebben a másodpercben érkeznek ide a katonai hatóságok, amikor megindul az ünnepélyes köszöntés. Ezt a másodpercet még szeretném megelőzni azzal, hogy köszöntsem nagy szeretettel Dr. Szalkovszky Jenő, ifjúsági képviselő urat, aki eddig a határon túl volt, ott képviselte magyar szívével magyar érdekeinket, és aki most magyar Gunyába, Petőfi Zekébe, Petőfi Nyakcsán megadott el ide, hogy egy néhány szót Jó magyar testvérek, kedves hallgatóink! A magyar rádiónak soha még olyan felemelő, soha magasztosabb, szebb, magyarabb, a szíveket és lelkeket könnyeztető örömmel átjáró feladata kiküldetése nem volt, mint ma. Most ebben a Szent Percben, kedves hallgatóink, amikor magyar mikrofon legelőször állhat olyan ősi magyar földön, olyan rögön, amit néhány perccel ezelőtt még idegen határ választott el a 20 év előtt, hogy borzalmasan megcsonkított szép kicsi hazánktól. A 20 év előtti Hont megye szíve, ifjúság, gyönyörű kis városa borult virágdíszbe, öltözött régen nem látott nemzeti színekbe. Szobbant akkorát most itt előttünk, hogy meghasadt rajta valami a mámoros örömtől, lepattant róla írtózatosan nagy hanggal az a csúnya szívós kötelék, ami lélegezni is alig hagyta, ami az Ipolyon túli friss magyar levegőtől teljesen elzárta két egész évtizeden át. 20 év minden elfolytott vágyódása, és a régen várt felszabadulás felett érzett mámor robbant ezzel a hatalmas dobbanással, a szív dobbanásával, amire kinyílt régi hűfiai előtt is a honföld szíve úgy, hogy most nem győzi bebocsátani az érkezőket, nem győzi magához ölelni Magyarország első katonájának, ami főméltóságú kormányzórunknak Taliás katonafiait, akik gyalogosan, lovon, kerékpáron, puskákkal, két fegyverekkel, kisebb és nagyobb ágyukkal, de valamennyien katonás tízben rohancsikakkal menetelnek már most a kisváros utcáira, útjaira, hogy elsőnek üdvözöljék, köszöntsék a régen nem látott testvéreket, egyszer, mint elhozzák a közelmúlt idő izgalmai után azt a jóleső és nagyon-nagyon várt megnyugtatást, amit mindennél jobban éppen ezek a harci eszközökkel felszerelt magyar katonafiúk nyújthatnak ma és itt. A legbékésebb békét jelentik a nemzeti hadseregnek ezek a kitűnő harcos fiai, kedves hallgatóink, akiket virágrombos diadalkapok fogadnak most a kifolytjában. Még egy jó néhány száz méterre vannak tőlünk az első honvéd gyalogezred fiai, akiket Padusicki Alfred ezredes, az első honvéd gyalogezred parancsnoka vezet velünk, aki jó előre érkezett lóháton, akit a honvéd zenekar nagyszerű induló hangja vezetett ide, a honvéd zenekar Szigedi Sándor. A zenekar parancsnoka vezényelt ebből a nagyon ünnepélyes alkalomból, a zenekar felállt, és egy fél körben igyekszik közelebben az óriási tömegben, ami körülveszi a Ipolyság kisváros gyönyörűen felnyitott városháza előtti teret, megpróbálja megkerülni a már előre elhelyezett kerékpáros zászló aljat, megpróbálja megkerülni azt a hatalmas tömeget, azt az óriási nagy tömeget, amely mind-mind jobbfelé néz arra a ma lehullott határzár irányába, ahonnan mint egy másfél óra óta menetelnek a kisváros felé, a honföld szíve felé a magyar katonák, a nemzeti hadsereg nagyszerű fiai, akiket változatlan és kitörő nagy-nagy lelkes örömmel fogadnak az emberek. Ezredes, gyönyörű, barna lován, most érkezik ide, rendeli korancsúli tízben, közvetlen tiszti kíséretével, mögötte áll fel. Kertű honvéd gyalogezred első, mert érkezett tíz rázada. Az ezredes kemény vigyázban állik lóháton a lelkesen irányzó tömeg közepén, és eléje áll egy gyalogos tiszt. Vitéz Szombati Pál alezredes, az első kerékpáros zászlóaj parancsnoka, aki 12 órakor lépte át az ő kerékpáros fiaival a határt, és kerékpárosan értettek be ide a városba, és az előre megállapított katonai sorrend szerint, eljárás szerint megszállták az úgynevezett fűző állásokat, megszállták a fődő vonalakat, hogy azután a nemzeti hadseregnek most érkező fegyvernemei már a magyar hadsereg egy részétől, a kerékpáros zászlóval, fiaitól megszállott városba jöjjön be. Így ünnepélyesen, zeneszó mellett, és amikor bevonult már minden fegyvernem, bevonult a gyalogság, bevonultak a két puskások, a két ágyusok, A ló majd később a két koncentrálni, ásunk kitegek, akkor kezdet így vegye itt a városháza. Robogó díszbe és virágdíszbe borult erkéri velünk szemben a polgári ünnepés, amikor a bevonult nemzeti hadsereg parancsnokát üdvözölni fogja. Dr. Csalkovszki Jenő tartományülés képviselő, a felvidéki magyar nemzeti tanács elnöke, aztán Zamolecki József városbíró, majd két leányka, a kitűnt magyar hölgyek nevében, utána Borovencsben főműves munkák, ipolyság, iparosok és munkások nevében, és amely üdvözlésekre azután ünnepélyesen válaszol Padusicki Alfréd ezredes, aki akkor már, mint a város, honvéd város parancsnoka veszi át a megszállott város. Akár a sor mögött, de előtte is itt körülöttünk. Ezer és ezres tömegek, odakint túl az Akátfa soron, további ezrek, nem csak ennek a városnak lelkes lakosai, nem csak öregek, nem csak fiatalok, nem csak asszonyok és férfiak, fiúk és kisleányok, mind-mind ott állnak, hanem a környező vidékről messziről is. Parasapusztáról, a Rétság vidékéről, ahonnan ezek a derék katonafiúk vonultak mostan egész éjszakán át errefelé, hogy időben ide érkezzenek, azok a lakosok lelkesen, virágokkal dobálva honvéd fiainkat, valamennyien jöttek velük, valamennyien úgy annyira, hogy azt kell mondani, roskadásig tellett meg már ez a kisváros. Nem csak az a tér, az a hatalmas tér, ami itt áll körülöttünk, ahol az ünnepélyes fogadtatás néhány perc múlva kezdetét veszi, illetőleg akkor, kedves hallgatóink, hogyha a fegyvernemek valamennyien beérkeztek, ami előreláthatólag így jó néhány percig, talán 10-20 percig el fog tartani, bár forszírozott, erőteljes ütemben jönnek, a szokásoktól eltérően sokkal gyorsabban, hogy ne tartson sokáig, hiszen egészen félelmetesen, életveszélyesen nagy az a tömeg, amelyik várakozik, amelyik sorongva nyomja egymást, és éhezve nyomja egymást, kedves hallgatóink, mert különböző helyekről hallottuk azt, hogy ennek a városnak lelkes és sok viszontagságon keresztül ment lelkes, magyar szívű, magyar lelkű lakossága elhatározta egyhangúan, hogy ezen a nagy napon a magyarságnak és az ő óriási ünnepnapján nem fognak enni, bőjtel köszönik meg a Jóistennek azt, hogy ezzel a felérhetetlen ajándékkal ajándékozta ma meg őket. Tehát a katonák odakint az akát a soron túl felállt nagy tömegben nyitott úton keresztül menetelnek, a gyalogság már bejött, a gépfegyveresek vonulnak mostan állandó éljenzések, lelkes köszöntések, lobogó kendők és felé hulló virágok között. Őket követi majd a tüzérség, mi alatt Szigedi Sándor, az első honvéd gyalogezred zenekarának parancsnoka, megpróbál itt egy kis utat törni közel hozzánk, az őrtálló kerékpáros zászlóhajú fiai között kér egy kis helyet, hogy a zenekara tagjával elhelyezkedjék itt a városháza bejárója, tengelye előtti kis szabadon hagyott úttesten, és hogyha elhelyezkedett, akkor a folyton folyvást bevonuló honvédséget indulókkal, katonazenejátékkal köszöntse. Állandó lelkes éljenzés, a tömeg nagy-nagy szerető kiáltásai mellett érkezett meg mostan az utolsó fegyvernem utolsó százada is. A katonák bevonulása ebben a pillanatban véget ért, a lóháton vezénylő ezredes szembeáll, imához vezényel, felhangzik itt a megszállás alól ma felszabadult ipolyság földjén a magyar hiszeket. Thank you. akar vezénylő, a tisztelek hadisztúrja. Megjelentek a könnyek, hogy ne. 20 év óta, kedves hallgatóink, ez volt az a perc, amikor először énekelhették el a magyar imádságot. Először anélkül, hogy valaki rájuk nézett volna. Egymás után éljenzik a bevonultak parancsnokai, egymás után éljenzik azokat az urakat, akik most mennek a Városháza kapuja felé. De néhány perc múlva kezdődő ünnepségen részt vegyenek. Azokat eljön! Szentesemben keresztül a megszállott ipolysági földön magasan tartották a magyar zászlót, magasan a magyar ügyet, és a holt is kellemetlenség miatt egy percig sem hagyták a fényét. Éljenzik Ipolyság városa új városparancsnokát, aki most vitéz Szombati alezredes kíséretében, egy lehány polgári ruhás városúr kíséretében elindul, miután a lóhátról leszáll a Városháza kapuja felé, aminek nagy híves kapu alja most takarjálő. Éljen! Ünnepel! Ott van azoknál, akik még várják visszacsatolásukat az anyaországhoz. Én a magam részéről szeretettel és odaadó lelkesedéssel küzdök és küzdünk mindannyian, akik szolgálatai voltunk annak az ügynek, amelyet hála Istennek diadalra tudtunk vinni. Nagyon hálásan köszönöm, igazgató úrnak, de nézzünk el most a Városháza erkélyére, nézzünk oda, ahol van megérkezett. Hadd is úgy kérdezett a városparancsnok, most áll elé a dr. Sálkovszki Jenő tartománygyűlési képviselő a felvidéki magyar nemzeti tanács nevében fogja köszönteni. Ezredes úr, alázatosan jelentem az első kerékpáros zászlójjal az Ipolysági hídnél megszállottam, és a város ezres úrnak átadom. Köszönöm! Most és mindörökre, nagy Magyarország számára! Éjjel! Éjjel! Vitéz, ezredes úr! Dicső magyar katonái! Szeretett magyar testvérei! Örömtől kikartozó szívvel, meleg szeretettel köszöntöm a felvidéki magyar nemzeti tanács, a felvidéki magyar pártok nevében a hozzánk bevonuló dicsőséges magyar katonaság. Éljen! Ami városunknak jutott, az a kitüntető szerencse, hogy elsők lehettünk azok, akik felszabadultunk a járom alól. Éljen! Túlárad a szívünk az örömtől, mert beteljesülni látjuk 20 esztendő vágyát és reménységét. Hatalmi szó szakított el bennünket az anyországtól, akaratunk ellenére, megkérdeztetésünk nélkül lettünk részesei egy kemény sorsnak. Úgy van. Egy uralom, amely a demokráciát hordta a száján. De amelyik a demokrácia alapigazságát, a népek önrendelkezési jogát megtagadta és megcsúfolta. Osztott bennünket ebbe a köztársaságba, amely nem a csehszlovákok, hanem 7 különféle nemzetből rakódott össze, mint egy mozai. És azóta ezek a cseh bürokraták átvették a régi császári rezsimtől a kolonisi jelszót, és csak a neveket helyettesítették be. Azt az elvet vallották, hogy a magyar népet először szegényé kell tenni, azután csehszlovákká. Nem soha! Magyar vidéket cseh-szlovák iskolákkal. megvédelyezték a történelmet a magyar tanítású iskolákban. Meghamisították a történelmet. És egy olyan nemzedéket akartak nevelni, amely nyelvében még magyar, de érzésben már csehszlovák. És mi, az árván hagyott magyar nép, álltuk ezt az ellenünk intézett rohamot, álltuk szatos elszántsággal, szívós akarattal, becsületes munkával és kitartással. Mindegyik sorsa volt a szenvedés. Annyi emlékünk van a magyarság félzivataros századaiból. És ha összejöttünk, mi magyarok, jól esett hallani az egyszerű földműves embert, az egyszerű munkás szájából a biztatás, hogyha a magyarok a török, a tatár megszállás és a pusztítás kibírták, akkor ezt a... Akkor ezt a csehszlovák megszállást is ki fogjuk bírni. Mert a bizalom és a remény mindig élt a szívünkben. Bízzunk rendületlenül a magyarok istenében. Éljen! Hisszünk a magyar ügy igazságában. És hisszünk Magyarország felszámadásában. És ebben az ünnepélyes órában, mikor ezen hitünk valóra vált, elfog bennünket a megilletődés. Úgy vagyunk, mint a gyermek, aki hosszú távollét után visszatér anyja kebelére. Igen, megakadt ajkúkon a szó, könny reszket a szemünkben, szeretnénk magunkhoz ölelni az édesanyát, a szép magyar hazát. Szeretnénk magunkhoz ölelni minden magyar testvérünket, egybe forrasztani minden magyar. Ám de ez az elmúlt 20 esztendő legyen tanulság is részünkre. Jusson eszünkbe az a mondás, hogy az egyetértéssel a legkisebb dolgok megnövekednek, de a széthúzás a legnagyobb dolgokat is tönkre tudja tenni. A régi Magyarországot a széthúzás tette tönkre, a vagyonos osztálynál az osztály gőg, és a marxista, szocialista félrevezetett munkásságnál az osztály harc. Magyar testvéreim, ennek a széthúzásnak meg kell szűnnie. Én nem ismerek különbséget magyar és magyar között. Csak egyet, hogy ki tud többet dolgozni a magyar hazáért. meg kell alakítani, ki kell építeni az osztályok fölötti egyetemes magyar társadalmat. Szűnjön el az osztálygőg, és szűnjön el az osztályharc. Egyenlő jogot és nagyobb darab kenyeret minden újra, minden magyar testvérünk. Ebben a pillanatban, ebben az ünnepélyes percben nincs gyűlölet a szívünkben senkivel sem. A szeretetnek kell uralkodni mindnyájunk fölött. Ennek az ünnepi hangulatnak nem szabad a gyűlölködés, a széthúzás, a bosszúállás ördögének uralkodóvá lesz. Ezredes úr! Dicső magyar hadsereg! A 48-as hősöknek, a vörös sapkásoknak, Benapó honvédeinek és a világháború hőseinek az utódai, akik között ma is, épp az ezredes úrban is a világháború egyik legnagyobb hősét köszönthetjük. Az itteni hadseregben is a világháború számos dicsőség koszorúzta harcosát üdvözöljük. Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat, hozott az Isten mi közénk. Legyetek a mi szerető testvéreink, Isten éltessen benneteket. Isten éltesse! Isten éltesse a szép nagy Magyarország! A magyar ruhámba öltözött tartománygyűlési képviselő lelkes beszédben Szamorodi József városíró. Drága véreink, magyar testvéreink! Leheten Györgyi Lajka monató, szívem csordultik tele meghatottsággal, és a 20 esztendőn át várva várt és olyan hőnóhajtott viszontlátás édes örömeivel. 20 hosszú esztendő. Hányszor fogott el bennünket a súlyos, nehéz esztendők alatt a kétség? Hányszor sütött ki a hosszú évek alatt reménységünk pillanatnyi napsugara? És hányszor borult el újra bizodalmunk fényes derője sűrű, sötét fellegek mögé? És hányszor gondoltuk el álomtalan hosszú éjszakákon, hogy Uram, mi lesz velünk? Kezedben vagyunk, öregszünk, közeledünk a nagy vég felé, a haláltól nem félünk, de mégis egy gondolat bánt bennünket, hová fogjuk vajon lehajtani elfáradt fejünket, ha egyszer elhangzott megviselt szívünk utolsó dobbanása? Idegenben-e, avagy szabad hazában, szabad magyar földben, testvéreink között? És ime, végtelen hitünk nem volt hiába, A magyarok istene meghallgatta minden napi titkos imádságunkat. Meghallgatta fájó szívünk mélységes sóhajait, és visszavezetett bennünket oda, ahonnét 20 esztendővel ezelőtt durva kézzel, igazságtalanul, erőszakkal téptek le bennünket. Visszavezetett szeretett testvéreink közé, édes magyar hazánk, szülőnk, drága szülőanyánk, áldott meleg kebelére. És most, amikor önöket, édes magyar véreink, drága katonáink, titét, ezredes urunk, Ipolyság város, és ezt büszkén kívánom hangoztatni, első felszabadított magyar város, polgárai nevében hálat elszívvel és lélekkel köszöntöm kisvárosunkat pártogásukba és védelmükbe átadom gyenge és erőtlen szavaimat, ama szent imádsággal végzem, hogy Isten áld meg a magyar. Felvidéki magyar munkásság nevében örömteli szívvel köszöntöm az anyaország képviselőit, akik visszavezetnek bennünket a magyar nemzethez. Magyar munkások 20 éven át szívünkben őriztük a nemzeti érzést. Magyarnak tanítottuk gyermekeinket, megtanítottuk őket, hogy a mi atyánk mellett még egy imádság van, a magyar imádság, Isten áld meg a magyar. Most mikor Ipolyságon üdvözlöm a gold csonka Magyarország, azon képviselőit, a hatalmat, ígérem a nemzeti érzésű magyar munkásság nevében, a továbbra is töretlen erővel küzdünk, hogy a nemzet nagyobb legyen, boldogabb, gazdagabb legyen, hogy ezzel mi is megszerezzük a magunk, mint a gyermekeink részére a kenyeret. A nemzetközi marxista kommunista propaganda 20 év alatt nem tudta kijönni belőlünk a nemzeti érzés, azt a szent magyar vágyat, hogy ismét imádkozhassunk a magyarok istenéhez. Pedig a kormányhatalom mindent elkövetett, hogy kiölje belőlünk a magyar érzést, vesztegettek és megfizettek egyeseket, de a magyar munkás nem tántorodott el. A jövőben sem fog megszűnni bennük a nemzeti érzés, hogy segítsünk és dolgozzunk azon magyar testvéreink felszabadításáért, akik még ma az idegen rabigában környednek, szenvednek a magyarságukért. Vissza! Az egész magyarság szép és a boldogabb jövőjéért. Kedves hallgatóink, az előzetesen összeállított programtól eltérően Boroven István lelkes szavait hallották most, aki egy egyszerű kőműves munkás, és aki az Ipolyság iparosai munkásai nevében köszöntötték az új városparancsnokot, akit most követ az ipolysági hölgyek nevében Okolicsányi Anna. Vitéz ezredes úr, szép magyar vitézek, aranyos Leventék. Ti a szabad magyar hazában, szabadságban születtetek. Mi, az anyaországtól elszakított árva magyarok, megcsonkított gyermekei, itt éltünk, rabságban. Szemünk talán ma lát először magyar lobogót lengeni, a háztutatások elől a láda fenekére rejtett magyar zászlót, és szallagoskát csak ritkán és titokban simogattuk, vagy csókoltunk meg. Hiszen itt börtönbe került az, aki ezt az ártatlan imádságot merte revegni, Isten áld meg a magyar! Csak gondosan elzárt ablakok mögött, lehalkított rádió mellett ünnepelhetünk meg március 15-ét, és könnyes szemmel hallgattuk, és tanultuk meg a magyarok szent imádságát, csendesen, nehogy valaki meghallja. Az iskolában pedig akaratunk ellenére kellett énekelnünk egy idegen nép himnuszát, hol van hazám, hol van honom, Csehszlovák föld a hazám. És ünnepelnünk kellett október 28-át, Nagy Magyarország feldarabolásának napját, és jaj volt annak, aki nem tudott eléggé képmutató lenni. Ilyen viszonyok között nőttünk fel, és hálásak vagyunk kedves szüleinknek azért, hogy magyar dasszal, csak azért is, vad magyarokká neveltek bennünket. És most, ezen a szent napon velük együtt tudunk tiszta szívből örülni a magyarok feltámadásának. Ebben az ünnepi órában az ifjúsági magyar ifjúság mély hódolattal és hálás áhítattal borul le a magyar szent korona előtt. A Jóisten hallja meg forró háladásunkat, amiért megengedte, hogy ifjúság felszabadulását megérhessük. De hallja meg ünnepi eskünket is. Inkább elvetünk mindegy szállít, még milliányot is. De ez a föld, amelyen állunk, soha többé nem fog idegen nép igája alá jutni. Ha még lehet, ezentúl még jobban fogjuk szeretni, és iparkozni fogunk hasznos és jó polgárai lenni. Most pedig ezért a boldog napért, amelyen ifjúság felszabadítása reánk virrat, köszönetet mondott ifjúság magyar ifjúsága nevében mindazoknak, akik közreműködtek a magyarság felszabadításában. És a magyarok Istene áldja meg azokat, akik most, ezen a napon meghozták nekünk a felszabadulást. Szép magyar vitézet, viszont ezredesét Isten hozott. Kedves hallgatóink, a gyönyörű magyar vítőhába öltözött szónok egy óriási magyar mezei virágokból összeállított csokorral köszönti most a városparancsnok ezredest. Ezt a kislányt egy másik szép magyar díszbe öltözött leányt a köszöntése követi most a tornyák ágincsét. Az ifjúsági magyar leányok nevében szeretettel köszöntünk kedves magyar testvéreit! Hálát az ég urának, hogy megélhettük ezt a magasztos pillanatot, mikor már nyíthal valhatjuk magunkat magyarnak. Ez is eszik, ami mélységes hazaszeretetünket, mélyen szívünkbe zárva hordoztuk. Fogadjátok szeretettel egy pártál virágot. Ilyen szállítván országa, Magyarország. Újabb gyönyörű virágcsapatot kap most a város parancsnok. De úgy látszik, ismét az első szónak dr. Salkov Jenő tartománygyűlési képviselő lép elő. Magyar testvéreim! Ebben az ünnepélyes pillanatban az első gondolatunk Magyarország kormányzója! Vitéz nagybányai Horthy Miklós! Úr felé száll, aki atyai gondviseléssel, bölcs előrelátással és dicső katonai tehetséggel megszerezte nekünk ezt a földet. Indítványozom, hogy a következő táviratot küldje az egybegyűlt lakosság a kormányzó úrnak. Főméltóságú Vitéz Horthy Miklós úrnak, Magyarország kormányzójának Budapest. 20 évig kegyetlen szenvedés után Ipolyságváros lakossága az isteni gondviselés kegyelmével elsőnek szabadult fel az idegen járó alól. Ebben a magasztos szent pillanatban, melyet igazán mi két hosszú évtized elnyomottjai tudunk átérezni, boldogságtól mámoros lélekkel üdvözöljük Magyarország kormányzóját, és Isten áldását kérjük országépítő munkáját. Indítványozom továbbá, hogy üdvözöljük Magyarország miniszterelnökét, a következő táviratot. Imrédi Béla, magyar király, miniszterelnök úrnak Budapest. Ipolyságváros lakossága határtalan lelkesedéssel élvezi azt a történelmi pillanatot, amikor 20 évi szenvedés után visszakerült az anyállamtól, amelytől a kegyetlen trianoni parancs két évtizeddel ezelőtt elszakított. Ebből az alkalomból az Ipolysági Nemzeti Tanács boldog örömmel üdvözli miniszterelnök urat. Indítványozom továbbá, hogy küldjünk üdvözlő táviratot a felvidéki magyar pártok elnökének, Jaros Andor. Nemzetgyűlési képviselő úrnak a következő szöveggel. Ipolyságváros Nemzeti Tanácsa ebben a történelmi órákban, mikor az igazság győz elve beánk vonatkoztatva már érvényesült is, hálás szívvel köszönti a szlovákiai magyarság fáradhatlan vezérét azért a nemzetmenkő munkáért, amelyet hosszú évtizedeken át érettünk kifejtett. Végül indítványozom, hogy üdvözölje a népgyűlés a magyar határ igazító delegáció vezetőjét, Kánya Kálmán! Magyar királyi! Külügyminiszter urat a következő távirattal. Ipolyság város lakossága az elnyomatás alól fölszabadult. Hálatelt szívvel üdvözöljük a külügyminiszter urat, hogy fáradatlan tevékenysége révén éppen városunk került abba a szerencsés helyzetbe, hogy a komáromi tárgyalások első eredményeként Szent István koronájának védőszárnyai alá visszakerül. Most Nagy Vilmos, altábornagy úr fog egy pár szót a mikrofonba mondani. Szeretett magyar testvéreim! Én, mint ezeknek az ide bevonult magyar honvéd csapatoknak hadtest parancsnoka, szeretettel üdvözlöm itt ebben az először birtokba vett magyar városban szeretett magyar testvéreimet. Kérek mindenkit, hogy fogadják ezeket a becsületes derék harcosokat azzal a szeretettel, amilyen lángoló lelkesedéssel vonultak ide, hogy végre 20 év után betegyék lábukat arra a szent földre, amely sohasem volt idegen, hanem mindig a miénk. Azzal a fogadalommal, azzal a bizalommal folytatom itt a munkát, és kezdjük meg azt, amit ránk bíznak vezetőink és elöljáróink, hogy nem sokára elérkezik az a pillanat, amikor ott állunk azon a földön, amelyet, mely bennünket ezer év óta mindig megilletett, és mindig a miénk maradt. Arra kérek mindenkit, őrizze meg nyugalmát, tartson rendet, tartson fegyelmet, mert a magyar minden körülmények között a nyugalmával, becsületes munkájával tudta megállani azt a helyet, amelyet a végzet neki kitapott. Bízzanak bennünk, minden bajukkal, minden kérelmükkel forduljanak a város, illetőleg az állomás parancsokához, Padusiczky ezredes úrhoz. Aki addig, ameddig itt a polgári közigazgatás teljes mértékben átveszi a hatalmat, ennek a városnak az igazgatásában a legfőbb hangadó tényező. Még egyszer köszönöm a szíves fogadtatást, és kívánom, hogy ipolyságot ezen az úton, melyen ma elindul a felvilágoztatás felé, minél szebb és boldogabb jövő érje. Thank you. Kedves hallgatóink, az állandóan felhangzott öröm, újongás és éltető hangok között a hivatalos ünnepély ezzel véget ér. A Városháza erkélyét lassan elhagyják a katonai és polgári vezetőemberek, ide lenne a nagy téren pedig ünneplik egymást honvédek, polgárok, fiatalok, öregek egyformán, magyar ruhás asszonyok, lányok csokrokkal szaladnak a honvéd fiúkhoz, virágokat tűznek a roham sisakok mellé, a blúzokra, testvéri szeretettel ölelik egymást ezen a gyönyörű ünnepi napon, amikor az égiek is mosolyognak ránk a melegen sugárzó napsütésben. Könnyekbe fullad itt a hang már lassan, mi alatt megbomlik, messzi hullámzik az óriási tömeg, könnyeznek és örülnek a magyar szemek, most is kedves hallgatóink a szép honföld szívében, ahol ebben a Szent Percben mindnyájan leboruló áhítattal adunk hálát édes jó Istenünknek, hogy az első szent királyunkat ünneplő esztendőben, Szent István évében ajándékozott meg bennünket azzal a régen várt nagy-nagy örömmel, mely sok édes testvérünket adta vissza nekünk, és egy darabot abból a földből, amit közel egy évezred előtt ajándékozott nekünk Szent István király. Thank you.